سورت کی بنی سورت کی نور آیت کی اتر ہے کل ان قد علم صلاته وتسبیحه ہر یوشی زمکا اسمان کان بوٹو علم صلاته وتسبیحه دا اللہ دا تعظیم ترقی دا تسبیح اس ذکر بھی پی جنگلی بھی اگئی کئی جس سورت الاسراء تلور تل اختمایت ان من شئین اللہ یصبح بحمدی ولیکن لا تفقهون تسبیحه آم ہر شد اللہ پاکی بہنی اتا سنو کیے گئے پا پاکی رہا وہ بانی نسنگی انکار کرے اشفقن منہ حمل آل انسان وہی رہی تنہ انکارے ہو کو اقرامی منہی منزم کئی او دا شانتا تسبیم دا اللہ دا کئی پاکی ہوئی ان من شہی اللہ سب دیو بحمدی جس وقت فصلت یا رسمہ قالتا اتائنا طائعین منگو راولو منہن کی جو کن دی اللہ سورۃ الانبیاء نہ ہو یا ایمان وسخرنا مع داوود الجبال وسبح والطير مرغان و کیوٹول نامن داشن تو سورۃ سواد ایت 33 ان سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشی والاشراق والطير مهجورا كل له هو دمن کی انکار کی تاکہ منی نہیں منن دی اتنا پای قرآن دا پدغا تفسیر بانے گا مالی بھی چھو قرآن انکار کرے ابائنا یحملنا دا قبل اولو انکارو کو عدلتی بھی قبول کرے دے جہا دی سورت الاسراء دی سورت سبا آیت نمبر لسم یا جبالو اوی بی ماہو والطائر غرنو سر کردے مرغان تسبیح ہوئے دی سورت الاسراء آیت نمبر تلور تلے تسبیحو لو سماوات السمو والارض ومن فیهن اچھی کے ٹول اللہ تصویر بیا نہیں انکار میں کم دینا راگ ابائنا یہ ہمیں نہ ہوئی علمانوں تفسیر کرے گئے پابینا یہ ملنا یہ خن خیانت کو لنا واسفق میں نے یہ خیانت کیا وہ کالتا تعین طائعین علی قول الزجاج رحمہ اللہ بیزاری دین دل سفر سر شپک دل مدارک دین دل دلسوں کی رسم غرائب القرآن جو اشتن جل شپک در شمک کشاف درین جل جو سو وو یا امک ابو سعود ون جل سلو سو درشبی تمک جان والبیان جن جل اتجر شمک محاسم التعویل جو رسم جل درس و شپک اشتمک کمالین جن جل او بیا دانیمک درس و اتتن جوستن قال اللہ رضی سیو بعد ذکر هذا القول دا قول چیزی کرکے دا زجاج قول وَوَلَا يَخْفَ عَبُودُهُ وَلَمْ نَرَفُ الْمَاسُورِ مَا يُعَيِّدُهُ دا دے بہت دا تفسیر میں سرگن دے ہوئی دا اید تفسیر میں اپا ماسور کی منگا دا دے سے تائید ہوں گے پیرا کرے ماسور یعنی مرکول دے دا ایتون چمارس دا ماسور دی کدر را میں گو کر دی ماسور دی دے سنگے چون ماسور کی مدن دی ماسور کی تائید نیشے قرآنی تائید کی قرآن مثلا ذکر کرے گا ودين أول نور محصول يأسنبي أقول لا يخفى بغض بغضه بدد دي بغض بغض ذهن له دي غلطة يلا ويؤيد القرآن كما في آية حامي مسجد والآيات التي ذكرته ولا ينافي هذا القول قول الجمهور من المفسرين فإن مبناهما على أصلين مختلفين دازوارا إعلام الآلام شفاقتيا واتيا مخبان دي تفسير كريم آياتنا نقل نقل كريم کہ تفسیر دغه موت معتبر دے او دا یرا دا پچی کانا کہ جمہور ہوئی لیلی جمہوریت تک عمل کی جمہور ہوئی لیلی مدائی بھی بنیاد خود چپے دو رائے دا خبرہ چاچی دا قسم موز دا قسم روجا دا قسم اعمال دیتے امانات کے لیلی اتدا تو غروم ازنو کو پیش کرو ناغو نجی میں ملی نہیں کئی مدائی دا ٹک دا دا غنی لاغو دا غیر مناسب جمہار ہوئی از انسان دا غیر خلاف ہوگو او چاچی دا دین تفسیر کرے چیز قرآن سر موافق دے میو کو نگاہ پدی مانا بانی کرے چیز امانتون امانتون دا ہر چا دے سیادات مناسب مراد دی پر نکو غرونو او دا سن تردندونو سندونو بوکو غرونو بانی چکم از موارے خوزر امانت اگو قبول کرے رے انکار کرے رے خیانت کو نبکی بندہ قبول کو خیانت پکی تو کو رن سر در دی داولی دا سو سولا قوانین نولی مقرر دی سزا اور کی اللہ منافقان و ناری ناز زنان اولا مشرکین و ناری ناز زنان اولا مہربان اسی اللہ پہ ایمان والا بائی ناری ناز زنان دے اللہ غفور و رحیمہ بخون کے ریجت میرا بارا کہ غلطی کی جی اللہ کی بخون کے میرا بار ہے جو صورت مقصد سو رد عقیدی دے شفاعت پدری و امسلو سرا رد رسم باطل او تعدید دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اد مومنین آگے کی اگر فتح و کامیابی دا الاحزاب پر نمانی کے راج مشہور اور غنفی دا جی کرو کو امتیازات تنی صورت یو الاوامر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی باب الدعوت الی اللہ ورد الرسم الباطل الخاص ان سمعت کی دین الامثلۃ الثلاثہ پر رد شفاعت درین حقائق الاشیاء الثابتہ والعلم بها متحقق دام سلی سراسل میں جائے ذکر کرو سلورم رب درسم خاص لإصلاح المعاشرة انزم النبي اولى بالمؤمنين سلورم انزم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح شپزم الخطابات للأمة في باب الاتباع دول ستابنا ون الأحزاب التم زلزل زلزالا شديدا نما أهوال المنافقين لسق لا يأتون أهوال المنافقين عند الباس في آيات لسق أنزل الذين ظاهرون من الكتاب يولس يضاعف لها العذاب دولس نوتی آجرہ مرتین دلیڑ گناہ جاتے دلیڑ ثواب جاتے جو غلط کی گناہ جات اور جو خیر کی ثواب جات گیارلس آداب للنساء ددی سے دلیے سے سوارلس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ انزلس ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرہ سورۃ النساء پنجش پہ تایر دیتے نزیرے فارس الخطابات للمهات المؤمنين رضي الله عنهم انه قول يغوت ذكر كريم ونص واقعات زيد الثلث مقام الانبياء في الدعوة يخشونه ولا يخشون احدا الا الله ونص ما كان محمد وضع احدا من رجالكم شن هو الذي يصلي عليكم يلش التوسعة عليه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح إنا أهللنا لك دوش آداب في إجابة الدعوة دوش إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم سليش قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم بنزيش النتائج المرتبة على القول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم شبجش من يطع الله ورسوله اداب مقام ویش انا عرضنا الامانة اتیش اوسع راجع الى مرجع فی القرآن اغشل تجنوت جو زمیر راجع کرے گے نمیش بیان لهم من اللہ فضل کبیرا لیمان دار مقام دیرش ان الذین یؤذون اللہ ورسوله دنیا آخر کی لعنت دیرش والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا تفریح اللہ من دوام وجعلنا الانهار مشکر صورت مختاری صورت یعنی صورت معاہدہ سے تعلق